إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون عباد الله يقول الله تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون نقول إسلام بإذن الله تبارك وتعالى خطبة يتواليو تتيلزيا نقوكم بشانا مالينغو يا الله سبحانه وتعالى كاتيكا كولي كومبا مجيني نواتو الله سبحانه وتعالى akielezea katika kitabu chake malengo yake makubwa na hikma yake kubwa katika kuwaumba majini na watu asema wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun kuwa sikuwaumba majini na watu isipokuwa kwa ajili ya kuniabudu mimi na isipokuwa kwa ajili ya kunipokesha mimi katika ibada kwa hivyo ndugu zangu Islam aya hii ipo wazi na yabainisha malengo ya Allah subhanahu wa ta'ala katika kuumba majini na watu kwa hivyo kila mmoja katika waja wa Allah subhanahu wa ta'ala na kila mmoja katika Waislamu atambue kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amemuumba yeye kwa ajili ya ibada haya ndiyo malengo ya Allah subhanahu wa ta'ala ndugu zangu Waislamu hakika Allah subhanahu wa ta'ala ametakasika na upuzi lolote ambalo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala atalifanya basi ndani yake kuna hikma kubwa sana limadha inna Allah kana aliman hakima sababu Allah subhanahu wa ta'ala ni aliman ni mjuzi kadhalika ni hakiman Allah subhanahu wa ta'ala ana hikma kubwa katika matendo yake kwa hivyo ndugu zangu Islam Allah subhanahu wa ta'ala ametuumba kwa ajili ya ibada Allah subhanahu wa ta'ala ameumba majini na watu kwa malengo ya ibada watu wampokeshe yeye watu wamwabudu yeye peke yake wala wasimshirikishe na chochote katika viumbe vyake yaqulu al-allama salih ibn fawzan al-fawzan hafidhahullah alladhi ya'budu ghayra allah mukhalifun lilhikma fi khalqi al-khalq wa mukhalifun lish-shar'i wal-amr asema al-fawzan hafidhahullah katika sharh ya alqawaid alarba' akielezea aya hii wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun Allah ametuambia kuwa ameumba majini na watu kwa ajili ya ibada Fauzan akasema kuwa alladhi ya'budu ghayra Allah yule ambaye kwamba atamwabudu asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala mukhalifun lilhikma fi khalqi alkhalq itakuwa mwenda kinyume na hikma ya Allah subhanahu wa ta'ala katika kule kuwaumba majini na watu kwa hivyo ndugu zangu Islam yeyote ambaye kwamba anamwabudu asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala ama yeyote ambaye kwamba anafanya kibri na ibada za Allah subhanahu wa ta'ala ima anamwabudu asiyekuwa yeye ama ima hamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala basi mja kama huyu anakwenda kinyume na hikma ya Allah subhanahu wa ta'ala katika kuumba majini na watu. Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kuwa sikuwaumba majini na watu isipokuwa kwa ajili ya kuniabudu. Kwa hivyo ndugu zangu Islam, haya ni malengo makubwa ya Allah subhanahu wa ta'ala katika kutuumba, ametuumba kwa ajili ya ibada. Kadhalika pia vile vile ndugu zangu Islam, Allah subhanahu wa ta'ala ametumiliza mitume, kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala akateremsha vitabu vyake. Yote haya Allah subhanahu wa ta'ala ameyafanya kwa ajili ya kutukumbusha lengo lake adhima, kwa ajili ya kutukumbusha lengo lake kubwa katika kule kutuumba. Yaqulu an-nazim rahimahullah, wa'lam bi anna Allah jalla jalaluhu khalaqa al-ibada ala mada al-azmani kay ya'buduhu wa yufriduhu bihaqqihi فهو الإله فما إله ثاني وبذاك قد بعث الكرام جميعهم وتنزلت كتب من الرحمن. وإذن لك زانك إسلام لك يانك إسلام وأعلم بأن الله جل جلاله خلق العباد على مدى الأزمان. تنبوك الله سبحانه وتعالى ليتكوك أمي أمب في أمب أمي أمب وجواك ولنك كوبا نحكم كوبا دنياك نحن حكم إيبي لك زانك إسلام كي يعبدوه ويفردوه بحقه فهو الإله فما إله ثاني. لينكونا حكمة نكوى واجه ومبكشي الله سبحانه وتعالى كتك إبادة ومعبدو يفك ياكي بسيكونا كمشركيشا. هاي دو مالينكونا يين دو حكمة كوبا الله سبحانه وتعالى كتك كومبا مجيني نواتو. وبذاك قد بعث الكرام جميعهم وتنزلت كتب من الرحمن. نكوى جيلي لينكوهيلي نكوى جيلي حكمة هي. Kadhalika pia Allah subhanahu wa ta'ala amewatumiliza mitume, kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala akateremsha vitabu vyake. Yote haya yuyafanya Allah subhanahu wa ta'ala kwa ajili ya kutukumbusha hikma yake kubwa katika kule kutuumba. Kwa hivyo ndugu zangu Islam, malengo ya kuishi katika ulimwengu huu ni kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Allah kiwelezea makafiri asema, walladhina kafaru yatamatta'una ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. أكيوليزيا مكافيري مكافيري وكوكينيومي نمالينغو يا الله سبحانه وتعالى كتاكومبا مجيني نواتو. مكافيري دائما وكتكا غفلة وكتكا ميشيز وكتكا وكوزي وكتكا أناس. سيسا الله أكيوسيما في بايا نا الله سبحانه وتعالى أكيوبوندا سيما والذين كفروا نوالي والي وكفروا يتمتعون ونقولا أو أنا starehe katika ulimwengu huu. Yatamatauna wa yakuluna kama takulu al-an'am wan naru mathwan lahum. Makafiri wanastarehe katika ulimwengu huu, wanafanya starehe katika ulimwengu huu, wanakula na kunywa kama vile wanavyokula na kunywa wanyama, hawana tofauti na wanyama. Maana makafiri hawajielewi, hawajifahamu, wala hawayafahamu malengo ya Allah subhanahu wa ta'ala katika kule kuwaumba majini na watu. Ndio maana ikawa jambo lao kubwa ni kula, kunywa na kuzunguka katika ulimwengu huu na kufanya starehe katika ulimwengu huu, lakini watambue wanaru mathwan lahum, kuwa moto ndio makazi yao na wataketumwa milele. Kwa ajili gani? Kwa ajili ya kwenda kinyume na hikma ya Allah subhanahu wa ta'ala katika kuumba viumbe vyake. Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah subhanahu wa ta'ala hajaumba majini na watu isipokuwa kwa ajili ya ibada, kumpokesha yeye. Kwa hivyo ndugu zangu Islam, kila mmoja katika Uislamu afaa tambue, kila mmoja katika Uislamu afaa elewe kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ametuumba kwa ajili ya ibada. Hajatuumba kwa ajili ya kunywa, kwa ajili ya kula, kwa ajili ya kustarehe na kuzunguka katika ulimwengu huu. La, Allah subhanahu wa ta'ala ametuumba kwa ajili ya ibada. Yaqulu an-nazim qad hayya'uka li amrin law fatinta lahu farba bi nafsika an tar'a ma'al hamali wa anta fi ghaflatin amma khuliqta lahu wa anta fi thiqatin min wathbati al-ajali min wathbati al-ajali. Kwa hivyo ndugu zangu Islam, qad hayya'uka li amri law fatinta lahu. Allah subhanahu wa ta'ala ametuandaa kwa jambo fulani. Allah subhanahu wa ta'ala amekuandaa kwa amri fulani, kwa jambo fulani. Law fatinta lahu, laiti kama utatambua. Ndugu yangu Muislam, wengi katika Uislamu hawayatambui malengo ya Allah subhanahu wa ta'ala katika kule kuumba majini na watu, wakaishi kama wanavyoishi makafiri, wakaketi kama wanavyoketi makafiri katika kule kula, kunywa na kucheza katika ulimwengu huu na kuzunguka katika ulimwengu huu. Qad hayya'uka li amri law fatinta lahu farba bi nafsika an tar'a ma'al hamali. Jinyanyue na uache mchezo, na uache upuzi ule ambao kwamba wanaofanya makafiri, yatamatauna wa yakuluna kama taakulul an'am. Kwa hivyo ndugu zangu Islam, Allah subhanahu wa ta'ala ametuumba kwa ajili ya malengo makubwa. La ufapinta lahu, leti kama utatambua ni malengo makubwa. Matendo ya Allah subhanahu wa ta'ala yote yametakasika na kuna malengo makubwa sana ndani yake. Wallahu a'lam. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ndugu Islam, katika khutba ya kwanza tumeelezea malengo ya Allah subhanahu wa ta'ala na hikma kubwa ya Allah subhanahu wa ta'ala katika kule kuumba majini na watu. Ndugu Islam, tumesema malengo ya Allah subhanahu wa ta'ala fi khalqil khalq, katika kuumba majini na watu, ameumba majini na watu kwa ajili ya ibada kama alivyoelezea katika kitabu chake, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kuwa sikuwaumba majini na watu isipokuwa kwa ajili ya ibada. Kwa hivyo ndugu zangu Islam, Allah ametuumba kwa ajili ya ibada. Kadhalika jambo ambalo kwamba linampasa muislamu kulitambua, lazima atambue ma hiya al ibada, ni zipi ibada na ibada ni kitu gani. Ibada ambazo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ametuelezea kuwa ametuumba kwa ajili yake, lazima utambue nini ibada, lazima uwe na ufahamu katika jambo kama hili. Ndugu Islam, ahlul ilm wakielezea maana ya ibada wanasema kuwa ibada ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-a'mal au min al-aqwal wal-a'mal al-zahira wal-batina. Wanasema ibada kuwa ni ismun jami'un, ni jina lililokusanya, likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah, limekusanya kila ambacho kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anakipenda na kukiridhia. Idha ndugu zangu Islam, ibada ni jambo lolote ambalo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala analipenda na kuliridhia. Ukijua hili jambo Allah yalipenda, na ukijua jambo kama hili Allah yaliridhia, basi jua jambo kama hilo ni katika ibada. Ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwal wal-a'mal al-zahira wal-batina, al-zahirati wal-batina. Kwa hivyo chochote ambacho kwamba Allah yakipenda na kukiridhia, basi tambua ni katika ibada, lazima ukifanye na ujikurubishe nacho kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Idha ndugu zangu Islam, ad-du'a was-salah was-siyam waz-zakah wa ghairi dhalik min al-ibada, kuswali, kuomba dua, kufunga, kutoa zaka, kadhalika kusoma Qur'ani na mambo mengine mbalimbali ni katika ibada. Kwa hivyo ndugu zangu Islam, katika ibada ni dua, kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo ibada kama hii afaa pelekewe Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Kadhalika pia vile vile as-salah, kuswali, kuswali ni ibada, maana ni jambo ambalo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yualipenda na kuliridhia. Kwa hivyo unaposwali, swali kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, maana Allah ameamrisha kuabudiwa yeye, Allah ameamrisha ibada. Lakini ibada haiwezi kuwa ibada mpaka kuwe na ikhlas ndani yake. Wama umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din hunafa. Allah ameamrisha ibada, si ibada tu peke yake, akaamrisha ibada na ikhlas ndani yake. Na maana ile ibada ukiifanya, uifanye kwa ajili ya Allah, uwe na ikhlas. Dua unapoiomba, muombe Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Swala unapoiswali, swali kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Swali kwa ajili ya kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, na kwa ajili ya kutafuta radhi za Allah subhanahu wa ta'ala na pepo yake. Kwa hivyo tumeumbwa kwa ajili ya ibada, lakini ibada lazima Allah subhanahu wa ta'ala apwekeshwe ndani yake. Wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'a, muabuduni Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, na wala msimshirikishe na chochote. Kwa hivyo ndugu zangu Islam, al-ibada ni kila jambo ambalo kwamba Allah analipenda na kuliridhia katika maneno, katika matendo, na katika itikadi, na mambo mbalimbali ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anayapenda na kuyaridhia, basi tambua kuwa ni ibada. Ukiyafanya, yafanye kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Maana mtu akichukua ibada akampelekea siyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, akamwomba dua siyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, akamswalia siku Allah subhanahu wa ta'ala, akamfungia kadhalika na akatoa zaka kwa siku Allah subhanahu wa ta'ala, basi mja kama huyu anafanya shirki na anaenda kinyume na malengo ya Allah subhanahu wa ta'ala katika kuumba majini na watu, kama alivyosema Sheikh Salih Al-Fauzan hafidhahullah, kuwa alladhi ya'budu ghayra Allahi mukhalifun lilhikma fi khalqi alkhalq, yule mwenye kumwabudu asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala anakwenda kinyume na hikma ya Allah subhanahu wa ta'ala kuumba majini na watu. Na anayemwabudu asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, anayechukua ibada na kumpelekea asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, qad ashraka billah, amemshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala na amefanya jambo kubwa na jambo ovu ambalo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala analichukia. Allah yasema wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'a, kuwa mwabuduni Allah wala msimshirikishe na chochote. Na shirki ni mtu kuchukua ibada akampelekea asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, mtu akamuomba asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, ama akamswalia asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo ndugu wa Islam, malengo ya Allah subhanahu wa ta'ala katika kuumba majini na watu ni ibada. Kabla tujamalizia khutba yetu, Allah subhanahu wa ta'ala sema wadhakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin, watu wakumbushane, maana kukumbushana ama kukumbusha kwa wafaa waumini. Ikiwa bado tuko katika miezi mitukufu ya Allah subhanahu wa ta'ala, mwezi ambao kwamba tuko ndani yake ni shahrullah al-muharram, ni mwezi mtukufu wa Allah subhanahu wa ta'ala al-muharram. Kwa hivyo ndugu zangu Islam, kila mmoja katika Uislamu afate ambaye bado tuko katika miezi mitukufu, yale ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ameyataja katika kitabu chake alivyosema kuwa inna iddata shuhuri inda Allahi 12 shahara fi kitabillahi yawma khalaqa samawati wal ard minha arba'atun hurum dhalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Allah ameelezea kuwa miezi katika mwaka ni miezi 12. Tangu Allah subhanahu wa ta'ala kuumba mbingu na ardhi, Allah amejalia katika mbingu na ardhi ama katika ardhi hii kuwa kuna miezi 12 katika mwaka. Allah akasema katika miezi hayo 12, minha arba'atun hurum, kuna miezi minne mitukufu. Kama huu mwezi ambao kwamba tuko ndani yake, shahrullahi al-muharram, ni katika miezi mitukufu. Kadhalika pia mwezi uliotangulia Dhulhijja na mwezi uliokuja kabla Dhulhijja Dhulqa'ada, yote ni katika miezi mitukufu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Katika miezi haya Allah subhanahu wa ta'ala sema fala tadhlimu fihinna anfusakum, musidhulumu nafsi zenu katika miezi mitukufu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika pia katika miezi mengine Muislamu asidhulumu, asifanye dhulma. Ndugu Islam, katika shahrullahi al-muharram kuna baadhi ya mambo ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake wameyapendekeza. Kuna ibada mbalimbali ambazo kwamba zimependekezwa, zikiwemo ibada hizo ni siyam, ni ibada ya kufunga. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema afdalu siyami ba'da ramadan shahrullahi al-muharram, kuwa funga iliyo bora baada ya funga ya Ramadhani ni muislamu kujitahidi kufunga katika mwezi mtukufu wa Allah subhanahu wa ta'ala al-muharram. Kwa hivyo ndugu zangu Waislam, katika yale yaliyopendekezwa katika mwezi wa Muharram ni muislamu kukithirisha kufunga, afanye somu za sunna nyingi sana. Mtume sallallahu alayhi wasallam amelipendekeza jambo kama hili na kadhalika pia alikuwa akifanya. Hakuna miezi ambayo kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akifunga sana kama mwezi wa Muharram. Kwa hivyo ndugu zangu Waislam, sunna katika mwezi wa Muharram ni muislamu kukithirisha ibada ya kufunga, ajitahidi afunge kadri ya vile anavyoweza. Fattakullaha mastata'tum, akiifuata sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kadhalika pia ndugu zangu Waislam, katika mwezi wa Muharram tarehe 10 ya Muharram ambayo kwamba yaitwa ni yaum Ashura, ni siku ya Ashura, tarehe 10 katika mwezi wa Muharram, Mtume sallallahu alaihi wasallam ameelezea fadhila kubwa ya yule ambaye kwamba atafunga katika siku ya 10 ya Muharram. Kwa hivyo kadhalika pia ndugu zangu Islam, kuna siyam yaum Ashura, kuna kufunga tarehe 10 ya Muharram ambayo kwamba ni siku ya Ashura. Hii ni sunna ambayo kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam ameipendekeza. Wanachuoni wanaelezea katika vitabu vya hadith kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam pindi alipofika Madina, alipoingia katika mji wa Madina, alifanya hijra kutoka Maka kuelekea Madina, alipofika Madina aliwapata Mayahudi wanafunga katika yaumu Ashura, tarehe 10 ya Muharram. Akauliza Mayahudi, hii siku ya leo ni siku gani ambayo kwamba naona mwaifunga na mwaiadhimisha? Mayahudi wakasema hadha liyaumul ladhi, hii ni siku ambayo kwamba najja Allahu tabaraka wa taala fihi Musa alayhi salatu wassalam wa qauma. Hii ni siku ambayo kwamba Allah subhanahu wa taala alimuokoa Musa ndani yake na jamaa zake. Musa na wafuasi wake alimuokoa Allah subhanahu wa taala kutokana na adhabu kali ya Firaun na jamaa zake, kadhalika akamwangamiza Firaun. Musa alipookolewa na Allah subhanahu wa ta'ala katika yaumu Ashura, fasamahu shukran lillahi tabaraka wa ta'ala. Musa akafunga siku ya Ashura kwa ajili gani? Kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala sababu amemuokoa kutokana na adhabu kali, amemuokoa yeye na wafuasi wake na jamaa zake kutokana na adhabu kali ya Firaun. Basi akaifunga siku kama hii, ikawa Mayahudi wanaiadhimisha kwa kufunga. Kwa hivyo ikawa wanafunga sababu gani? Musa alayhi salatu wasalamu ametangulia kufunga. Mtume akamwambia Mayahudi, ana haqu bi Musa minkum, mimi nina haki zaidi kwa mtume Musa zaidi yenu nyinyi. Kwa hivyo madamu Musa alikuwa akifunga, basi mimi pia nitafunga katika siku kama hii, maana mimi Musa ndugu yangu na nina haki zaidi ya kumfuata hata kuliko nyinyi. Kwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akafunga yaumu Ashura, kadhalika pia akaamrisha Uislamu kufunga. Na katika hadithi Mtume sallallahu alaihi wasallam suila an siyami yaumi Ashura, aliulizwa fadhila ya kufunga siku ya Ashura tarehe 10 katika mwezi wa Muharram. Akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, siyam yawm Ashura ahtasibu ala Allah an yukaffira sanata allati qabla, natarajia atakayefunga siku ya Ashura natarajia kwa Allah subhanahu wa ta'ala kuwa atamsamehe madhambi yake yaliyotangulia. Kwa hivyo ndugu zangu Waislam, siku ya Ashura tarehe 10 ya Muharram, Muislamu anapofunga siku kama ile, basi Allah subhanahu wa ta'ala humsamehe madhambi yake yaliyotangulia. Na makusudio madhambi yake yaliyotangulia ni madhambi madogo madogo aliyoyafanya, lakini madhambi makubwa la budda minat tauba alkabair, madhambi makubwa, maana kuna madhambi makubwa na madhambi madogo. Madhambi makubwa lazima Muislamu atubie, lakini anapofunga yaumu Ashura Allah subhanahu wa ta'ala anamsamehe madhambi yake madogo madogo aliyoyafanya katika mwaka uliotangulia. Ahtasibu ala Allah an yukaffira sanata allati qabla, natarajia kuwa Allah subhanahu wa ta'ala atamsamehe ambaye kwamba atafunga yaumu Ashura madhambi yake yaliyotangulia. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, tumeumbwa kwa ajili ya ibada, kumfokesha Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada. Muislamu lazima jitahidi katika ibada, na kama tulivyoelezea kuwa ibada ni lolote ambalo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala analipenda na kuliridhia. Na katika ibada ni mtu kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala katika kule kufunga, hasa kufunga katika mwezi wa Muharram, shahrullahi almuharram, kadhalika pia vile vile kufunga siku ya 10 ambayo kwamba ni yaumu Ashura kama alivyoelezea Mtume sallallahu alaihi wasallam, na kama vile Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyoifunga siku kama hii ya Ashura. Wallahu a'lam.